NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De zeehavenpolitie en douane hebben in Rotterdam 19 drugsuithalers uit een container gehaald. 6 van hen waren minderjarig. Voor het eerst is er ook een vrouwelijke uithaler aangehouden. Bij een brand in een ziekenhuis in het noorden van Duitsland zijn zeker 4 mensen omgekomen, meldt de politie tegen Duitse media. Ook raakten een aantal mensen gewond, van wie sommigen ernstig of levensbedreigend. In Arnhem is een motorrijder omgekomen bij een aanrijding met de politie. De motorrijder botste op een onopvallende politieauto. De bestuurder van die auto is aangehouden. En een inwoner van Rijswijk heeft geen recht op 3,2 miljoen euro van de staatsloterij. Hij verloor een kort geding dat hij tegen de loterij had aangespannen. Het geld is voor de schoonvader van de Rijswijker. Die zei dat hij het lot van zijn schoonzoon cadeau had gekregen. ANWB, verkeersinformatie. Op de A16 Belgische grens richting Breda staan een file tussen de Belgische grens en Knopend Galder van 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. Er rijden geen treinen tussen Middelburg en Vlissingen door een wisselstoring. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Bram Vermeulen. Een hele goede middag en welkom bij Bureau Buitenland. De macht van media, daar gaan we het over hebben deze uitzending. Want stel nou dat een rechtspopulistische regering van de publieke omroep een instrument van staatspropaganda heeft gemaakt. Hoe draai je dat dan als nieuwe regering weer terug zonder zelf beschuldigd te worden van persbreidel? Nou, dat is precies het dilemma van de nieuwe Poolse regering van Donald Tusk. En over die slag om de ziel van de publieke omroep gaan we zo praten met Doren van Duivenbode. En we hebben het over Russische soft power. Een bloedstollende Russische televisieserie over een straatbende uit de jaren 80 blijkt ongekend populair in Oekraïne. En daar zijn de autoriteiten in Kiev niet blij mee. Genoeg te bespreken dus. Het is 2:30. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Maar eerst eens Polen, want één van de grote beloften van de nieuw centrumlinkse regering onder leiding van Donald Tusk was het in ere herstellen van de publieke omroep. Onder de vorige regering veranderde die publieke omroep in een, mag ik het zo zeggen, buikspreekpop van de rechtspopulistische PiS-regering. Maar hoe doe je dat? De bezem halen door een publieke omroep die gewend is geraakt aan censuur en propaganda. Daar gaan we over praten met onze VPRO-collega, journalist Doren van Duivenbode. Welkom. Dank je, Bram. Ja, we kennen jou natuurlijk van je prachtige televisieserie over de journalistiek. Over een krant in dit geval, in Polen. Maar nu zit je eigenlijk op de voorste rij. Hè? Terwijl dit gevecht om de ziel van de publieke omroep woedt daar. Is dat voor jou fascinerend of misschien ook een beetje eng? Allebei. Het woord toen ik jouw intro hoorde, was wat in mijn hoofd zat, was fascinerend. Het fascinerend om te zien hoe zo'n regering die veranderingen probeert terug te voeren. En tegelijkertijd is het eng, omdat het vertrouwen in de journalistiek, in feiten, in de waarheid, daardoor lager wordt. Omdat mensen de chaos waarmee dit gepaard gaat zien. En soms toch ook wel denken van ja, hallo, nu doen jullie precies hetzelfde als de vorige regering heeft gedaan. Juist, dus het is chaos. Het gaat niet helemaal vlekkeloos. Want na die inauguratie van Tusk had hij beloofd een directe aan de slag te gaan met die publieke omroep om dat te gaan herstructureren. Kun jij ons beeld geven van hoe die publieke televisie er nou uitzag voor deze verkiezingen? Waar keken we naar? Nou, de afgelopen 8 jaar was de publieke omroep staatstelevisie geworden. Dus je moet je voor je zien dat zowel de radio, dat de televisie, dat was gewoon een spreekbuis van de regering. Er was een directe lijn met de partijvoorzitter Kaczynski, die gewoon bepaalde wat programma's werden, de inhoud daarvan, welke journalisten werden aangenomen. Geen onvertogen woord over PiS. Over PiS sowieso geen onvertogen woord. Dus zij konden bepalen welke vragen zij gesteld kregen. In persconferenties konden alleen hun journalisten de vragen stellen aan de president of aan Kaczynski. Ja. Andere media kwamen niet aan het woord. Dus het was totaal eenrichtingverkeer. Ja. Tegelijkertijd werd de oppositie structureel zwart gemaakt. Dat waren staatsvijanden. Daar Donald Tusk was een soort de duivel. Daar werd nooit iets positiefs over gezet. Dus die balans was volkomen zoek. Ja, en even voor mijn beeld. Kun jij je nog herinneren het begin van dit allemaal? Dus 8 jaar geleden. Toen was ik zo jong. Toen was je nog zo jong. Nee. Hoe ging dat toen? Nou, hoe werden die presentatoren aangesteld en zo? Je moet het zo zien dat eigenlijk sinds de omwenteling in 1989... daarvoor had je natuurlijk ook zware propaganda, hè, tijdens de communistische tijd. Maar sinds die omwenteling is er altijd wel politieke invloed geweest. Er zijn altijd wel lijntjes geweest tussen overheidsfunctionarissen en die publieke omroep. He, de presidenten die even belden van, joh, kan je dat een beetje aanpassen? Of kan je het daarover hebben? Dus dat is altijd al een schimmig gebied geweest. Maar toen PiS aan de macht kwam, hebben zij dat totaal omgegooid en naar zich toe getrokken. En ook in de laatste weken, toen de formatiebesprekingen bezig waren voor deze nieuwe regeringen, hebben ze allemaal wetten doorgevoerd waarin het verboden is om vanuit de regering het bestuur van de omroep bijvoorbeeld te wijzigen. Dus PiS sorteerde erop voor, omdat ze natuurlijk zagen gebeuren dat Tusk dit weer helemaal wilde omgooien. Dus toen zij aantraden, kwamen daarmee ook vaste gezichten op de televisie die het woord van die regering, populistische regering, uitspraken. Ja. Nou, moet Donald Tusk daar met de bezem doorheen gaan, en dan is natuurlijk de vraag hoe je dat aanpakt. Kunnen wij heel even luisteren naar een fragmentje van die Poolse televisie, hoe dat klonk? Również nie rozpoczęły się normalnie. No, tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media. Ja, ik schrik er nog van. Je hoort de stress ook, hè, in zijn stem. Ik doe zware ademhaling. Ja. Hij heeft net keurig verteld over landbouwinvesteringen en dan ineens dit. Ja. Het gebouw wordt bezet. Hè. Er komen nieuwe mensen het gebouw dus binnen. Dus die presentator die wij horen is nog de oude Pies. Is nog de oude Pies-presentator. Ja. Keurige jongen. Je ziet hem zijn jasje dichtgeknoopt worden. Een jongen van in de 30 is hij volgens mij. En ineens krijgt hij te horen dat zijn programma wordt onderbroken. Dus in zijn oortje. In zijn oortje. Dus hij vertelt nog van, er gebeurt nu iets wat in de Poolse geschiedenis nog nooit is gebeurd. En de publieke omroep wordt afgesneden. En dan ineens gaat het beeld op zwart. Er wordt overgeschakeld op een natuurdocumentaire. Dus het gaat enorm chaotisch. Terwijl je ook denkt van, ja, dit was een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Tusk. Waar was zijn plan van aanpak? Ja. Maar ik denk dat hij hier ook wel bewust voor gekozen heeft om meteen te laten zien van, hé, er waait een nieuwe wind door Polen. Je bedoelt hij, de premier, Tusk. Ja, Tusk. Ja, dus om even opzichtig eigenlijk te laten zien, alles is anders. Ja, en omdat hij direct, zodra hij kon, korte metten met die propaganda wilde maken. Dus het moest op deze onhandige manier. Je zou het bijna denken van wel, want je wilde ook niet dat Pisk zich hierop kon voorbereiden, de vorige regering. En weet jij wat daar achter de schermen allemaal is gebeurd? Want dit is wat we op beeld hebben kunnen zien. Nou, we weten dat 19 december begon dit. En toen met kerst hebben PiS parlementariërs, maar ook bestuurders van die publieke omroep, die hebben zich gebarricadeerd op dat kantoor van de publieke omroep en van het staatsagentschap, de Poolse mediaagentschap. En die hebben daar kerstavond gevierd. Nou, de belangrijkste feestdag in Polen. Dan zie je ze onder een lullig systeemplafond zitten met kerstkrantjes en kerstboom. Een priester is ingevlogen. Oh jee. Dus die laten zien aan het volk van, jongens, wij wijken niet. Want daar wordt ook tot toe opgeroepen. En Kaczynski en zijn partij hebben nu ook opgeroepen om volgende week donderdag te gaan demonstreren voor het gebouw van de publieke omroep. Om te zeggen van, wij gaan hier niet mee akkoord. Dus er is echt een slag om de publieke omroep gaande. Kritiek dus vanuit de PiS, voormalige regering, partij, dat kan ik wel begrijpen. Zijn dat de enigen die kritisch zijn? Nee, want je hebt de Helsinki Stichting, dat is een mensenrechtenorganisatie, die heeft kritiek geuit. Die hebben ook kritiek geuit toen PiS ditzelfde deed. Dus dat, ze doen het nu weer. En zij, wat zeggen zij dan? Nou, ze hebben een grote brandbrief geschreven waarin ze beginnen met te zeggen dat ze het begrijpen. Dat er dus ingegrepen moet worden en snel geïngegrepen moet worden. Maar dat op deze manier het vertrouwen natuurlijk in de journalistiek daalt en in de media. En de journalisten die ik spreek, die onderschrijven dat. En die zeggen ook dat het belangrijkste nu eigenlijk is dat überhaupt die politieke lijn met de media ontkoppeld moet gaan worden. Ja. Dus we hebben gewoon hervormingen nodig die dat tegengaan in de toekomst. Maar heel even, want je zegt die politieke lijn met de politieke partij. Betekent dat dat de nieuwe mensen die nu aantreden toch ook wel dat soort lijntjes hebben? Of staan die gewoon onder gezag van? Nou, bijvoorbeeld het bestuur, de minister van Cultuur, de nieuwe minister, die is enorm voortvarend bezig. Maar die benoemt dus nu wel nieuwe bestuursleden. Oh ja. En hij is de minister van Cultuur. Dus dat moet. Dat is heel direct. Dat is heel direct, ja. Ja. Dus daar gaan wel heel veel stemmen nu op vanuit journalisten, onafhankelijke journalisten, die zeggen dat moet stoppen. We begrijpen het probleem, want we hebben het natuurlijk meegemaakt en aan de lijve ondervonden. Maar die politieke verbondenheid moet weg. En niet omdat je dus heel erg afhankelijk wordt van wie er regeert. En hè, is het een good guy, heb je geluk gehad. Maar ook omdat het beeld naar buiten toe, naar de kijker, is natuurlijk ook niet goed. Omdat mensen nu ook denken van ja, er gebeurt gewoon hetzelfde. Ja, nou goed, dus er is onrust. Hoe ziet het er nu uit als je naar het journaal kijkt? Dus wat is anders? Het is saai. Oh, ja. En dat is dus heel goed. Want de afgelopen jaren was het sensatie en polarisatie. En je ziet beetje het natuurlijk Fox News-achtig. Fox News-achtig, ja. En dan nog erger, omdat het gewoon zo rustzichtloos was. En nu is het gewoon gedegen journalistieke journalistieke afwegingen worden er gemaakt. De PiS-partij wordt ook geïnterviewd. Je voelt nog wel een ondertoon, hoor. Van, hè, nu zijn wij aan de beurt. Die komen wel aan het woord. Maar die komen zeker aan het woord. En dat was eerst echt ondenkbaar. Homoseksuelen zijn gewoon mensen in plaats van untermenschen en staatsvijanden. Dus je ziet gewoon een journaal zoals wij dat eigenlijk kennen. Ja, dus dat werd in de PiS-tijd wel gewoon gezegd op de televisie. Untermenschen. Oh, ja, zeker. Dat hoorde allemaal bij. Dat hoorde er allemaal bij. Dus inderdaad, als je abortus had gepleegd, dan was je niet Pools. En dus mensen werden heel erg gedegradeerd en weggezet. Ja. En nu is dat niet meer zo. Ja. Nou is de pers, de media, omgaan daarmee maar één ding. Wat Donald Tusk beloofd heeft natuurlijk, heel belangrijk, ook voor Europa, is bijvoorbeeld de rechterlijke macht. Er is veel kritiek op geweest dat hij ook te veel onder de regie van die PiS-regering zou hebben gestaan. Heeft hij daar al stappen kunnen zetten? Ja, hij is dus na de verkiezingen in oktober is hij een week later naar Brussel gevlogen om met Van der Leyen te zitten, de president, en heeft hij meteen al gezegd van joh, ik ga die rechterlijke macht weer onafhankelijk maken in Polen. Want het gaat ook om het coronageld, het herstelfonds waar Polen nog aanspraak op maakt. Ja. En wat nu wat stopgezet wegens alle veranderingen die PiS had doorgevoerd. Ja, dus het gaat om echt klinkende pegels. Ja, miljarden. 110 miljard in totaal. Ja. En dus daar is hij mee bezig. En hij heeft al 5 miljard toegezegd gekregen. Want de EU wil hem natuurlijk steunen. Vooral in deze tijd waarin ook in Nederland extreemrechts wint. Maar bijvoorbeeld een belangrijk voorbeeld daarvan is de Tuchtkamer. Dat is een orgaan, juridisch orgaan, dat rechters kan ontslaan, kan korten op hun salaris, hun immuniteit kan weghalen. Waar de afgelopen jaren onder PiS heel veel rechters onder geleden hebben. Ja. Ik heb rechters gesproken die dus rechtszaken aan hun broek hebben hangen. Wat journalisten ook werd aangedaan, die ook worden weggezet als staatsvijanden. En daar moet wat aan gedaan worden. Dus daar is Tusk nu ook mee bezig. En mee bezig? Ja, hij denkt er wel eens over na? Of? Nee, hij denkt er wel eens over na. Nee, kijk, je moet het. Daar zit hij precies in diezelfde spagaat. Want ook tijdens die formatiegesprekken in november door de PiS-partij nog, want die was als eerste aan de beurt om te formeren, hebben zij nog tientallen nieuwe rechters benoemd. Ja. Dus de vraag is nu, hoe kan Tusk rechters ontslaan zonder dus weer zelf gezien te worden als een anarchist waar hij voor wordt uitgemaakt door de president. President Duda, die nog op hand van PiS is. Dus Tusk, aan de ene kant probeert hij heel offensief dit te doen en met gestrekt been erin te gaan. Maar ja, hij zal toch wel juridische kaders ook moeten volgen om dit te doen. Anders dan zit hij in hetzelfde schuitje. Waar gehakt wordt, vallen Spaners. Dat is de les uit Polen van Dore van Duivenbode over de slag om de ziel van de publieke omroep in Polen. Bureau Buitenland. Bram Vermeulen. Nou, de muziek die u hoort, die komt uit Slovo Patsana. Dat is een bloedstollende serie, werkelijk waar, over een Russische jeugdbende die in de jaren 80 actief is. Net als de Sovjet-Unie dus op zijn laatste benen loopt. De serie is niet alleen in Rusland immens populair, maar ook daarbuiten. Want Ondanks, of misschien wel dankzij, een kijkverbod van de Oekraïense autoriteiten groeit ook daar alsmaar het aantal, weliswaar illegale, kijkers. Maar waar komt die fascinatie voor de serie toch vandaan? Daar gaan we het over hebben met Otto Boele, verbonden aan de Universiteit van Leiden, met een specialisme op het gebied van Russische literatuur en film. Dus ik neem aan dat u deze serie heeft verslonden. Ja, ik heb er inderdaad van genoten, is misschien niet het juiste woord. Maar ik waarom heb er, niet? Je ziet erg veel geweld. Is erg plastisch in beeld gebracht. Mm-hmm. Maar het is een meeslepende serie van begin tot eind. Het is heel professioneel gemaakt. Nou, we hebben een stukje van de soundtrack gehoord. Ja. De muziek speelt een belangrijke rol, omdat dat meteen herinneringen oproept, zelfs bij de jonge generatie aan die tijd. We horen allemaal bekende popbands uit die tijd. En ja, in combinatie met de adrenaline die je voelt wanneer je die serie ziet, werkt dat echt heel erg effectief. Ja, op het puntje van de stoel dus bij, ja, deze, bij ja, deze serie. En ik zei al van, het gaat over een jongensbende eigenlijk, begin jaren 80. Wat is een beetje de storyline? Ja, het gaat eigenlijk over twee jongens, scholieren van 14, 15 jaar, die bij een straatbende terechtkomen. Eigenlijk daar nog echt de onderdeurtjes zijn. Het is een heel hiërarchische structuur. Maar een van die jongens heeft een oudere broer, dat is een Afghanistan-veteraan. En die komt op een dag terug en neemt echt helemaal de leiding over die bende. En dat gaat van kwaad tot erger. Er worden vrachtwagenchauffeurs afgeperst. Er wordt een videosalon geopend. Dat was iets wat je in het eind van de jaren 80 had in de Sovjet-Unie. De eerste illegale videospelers werden geïmporteerd. En met Amerikaanse actiefilms en pornografie kon je als beginnende ondernemer, dat mocht toen, kon je een klein publiek bedienen. Nou, dat ontaart dan eigenlijk in een soort bendeoorlog. Waarbij uiteindelijk de drie hoofdpersonen, die twee jongens en hun oudere broer, min of meer overwegen om uit die gang te stappen. En de oudste broer wordt ook vermoord. Het is niet helemaal een goed einde, omdat die twee vrienden, die twee jongens, die komen uiteindelijk toch wel in een strafkolonie terecht. Oké. We mogen het niet helemaal verklappen natuurlijk. Als mensen nog willen zien. Maar het is in elk geval spannend. U spreekt natuurlijk vloeiend Russisch. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hoe hebt u daarnaar geluisterd? Wat valt u op aan de taal die daar wordt gebruikt? Het gaat over een jeugdbende. Dus ik neem aan dat daar flink gevloekt wordt. Ja, daar wordt zeer veel gevloekt en jargon gebruikt. Maar het is heel opvallend dat terwijl heel veel obscene taalgebruik elke dag valt waar te nemen in het gewone taalgebruik van Russische mannen, gebeurt dat hier niet. En dat kan niet omdat er een verbod op is. Hè. Er mag niet in de media obscene taalgebruik worden gebruikt. En als je dat wel doet? Ja, dan krijg je daar een boete voor of het wordt gewoon niet vertoond. Ja. En dat is het enige niet realistische detail eigenlijk, dat er dus wel krachttermen worden gebruikt, maar juist niet dat obscene taalgebruik waar iedereen eigenlijk op zit te wachten van. Gangsters die niet vloeken. Eigenlijk komt het daarop neer. En dat is het rare. En geeft u dat ook een beetje wantrouwen in die zin? Dat er een hand van staatswegen in zit? Ja, die zit er wel in. Maar dit zijn gewoon de regels waar de makers ze gaan moeten houden. Dat wisten ze van tevoren. Ja. Nou, nu die immense populariteit in Oekraïne, dat is toch wel heel erg verbazend. Of misschien vindt u dat niet verbazend. Maar hoe verklaart u het? Ja, de serie is eigenlijk in de hele Russisch sprekende wereld erg populair. Dus niet alleen in Rusland en in Oekraïne. Het is gewoon goede televisie. Daar komt het op neer, omdat veel Oekraïense kijkers ook begrijpen, ja, iets dergelijks wordt niet door de Oekraïense televisie gemaakt. Ja. Het laat bovendien een wereld zien, ja, eind jaren 80, de Sovjet-Unie, dat is een gedeeld Sovjet-verleden. We zien jongeren. Ja, dat is iets waar de kijker natuurlijk zich mee kan identificeren. Bovendien, het speelt niet in Moskou, maar het speelt in Kazan. Dat is de hoofdstad van Tatarstan. Dat is een republiek waar de Tartaren een meerderheid vormen. Je hoort ook Tartaars gesproken af en toe. En dat maakt het niet tot een soort helemaal eenzijdig Russische serie. Het is niet Russisch-Russisch Moskou. Nee, precies. Maar wel interessant wat u zegt. Het is eigenlijk een tijd natuurlijk van voor de deling. De Sovjet-Unie bestaat net. Oekraïne is daar onderdeel van. Is het dan ook gewoon een stuk nostalgie van de tijden die waren? Dat is moeilijk te zeggen. Ik kan wel stellen dat de makers echt van alles hebben gedaan om te suggereren dat ze het geweld zeker niet verheerlijken. Hmm. Er is bijvoorbeeld na elke aflevering komt er een website in beeld. Daar kun je dan mee bellen of contact mee zoeken als je kind op het verkeerde pad dreigt te raken. Oh. Er is in een bepaalde... Een hulplijn. Ja. En inderdaad. En er is ook in aflevering 5, meen ik, krijgen we weer zo'n massascène te zien van die bende. En dan wordt er ingezoomd op een aantal individuen. Beeld wordt stilgezet. En dan krijgen we zo'n schrijfmachine tekst onderin van Ivan Ivanov, doodgeschoten in 1995. Pyotr Semyonov, voor zijn huis doodgeschoten in 1998. Daarmee wordt heel duidelijk gesuggereerd dat het niet iets is om nostalgisch over te zijn, maar dat het eigenlijk met al die mensen toch wel verkeerd is afgelopen. Met andere woorden, geweld is niet goed. Nee. Dat is eigenlijk wel raar voor een land dat een oorlog is. Dat is zeker de ironie hier. Ja, dat terwijl Rusland... Ja, eigenlijk bezig is gewoon een genocide uit te voeren in Oekraïne. Ja. Men zich druk maakt over de mogelijke gevolgen van dit soort televisie. Ja. Nou zijn de autoriteiten in Oekraïne not amused. De minister van Cultuur die benadrukte dat het niet de bedoeling is dat er naar die serie wordt gekeken. Of gaat eigenlijk nog wel verder. Het is gewoon een verbod op het kijken naar dit soort Russische. Waar zijn zij nou precies bang voor eigenlijk? Ja, dat is het probleem. In Rusland is men daar ook bang voor. En niet iedereen is in staat om dat heel goed te benoemen. Waar men nou bang voor is. Mm. Nogmaals, het laat een verleden zien dat gedeeld is. Maar ik denk dat eigenlijk de autoriteiten in Oekraïne de fout maken door dit heel erg te politiseren. Ja, ja. Terwijl... Dan krijg je net zoiets met het drankverbod. Dan gaan we zwarte markt aanmoedigen. Ja, en het, ja, kijk, die Oekraïnse kijkers vinden natuurlijk wegen om het toch wel te bekijken. Je maakt het alleen maar aantrekkelijker. Het is een soort verboden vrucht die je op die manier eigenlijk aanprijst. Ja, ja. Dus, Zitten er verborgen boodschappen in? Waarin je ziet, nou, daar zitten toch wel... Kremlin lovers bij de makers? Of verborgen boodschappen over de oorlog die gaande is? Daar wordt veel over gespeculeerd. En er zijn ook inderdaad wel voorbeelden gegeven. Ergens op een schoolbord, in een scène die zich op school afspeelt, zie je dan de datum 24 februari staan. De inval in 2022. Maar goed, dit is natuurlijk een historische tv-serie. Er wordt heel veel over gespeculeerd. Ja, wat bedoelt u daarmee? Dat het toevallig is dat daar 24 februari staat? Zou kunnen zijn? De gewone kijker valt dat zeker niet op. Nee, maar goed, daar denken de makers toch over na, hè? Als je dat op een bord schrijft. Dat het een soort onbewust toch inzinkt en dergelijke boodschap. Dat zou kunnen. Ja, ja. Maar verder, als ik u goed beluister, bespeurt u geen Kremlin-boodschap? Nou... Daar zou ik wel dit aan kunnen toevoegen dat een van de dominante narratieven die het Kremlin eigenlijk de afgelopen 10 jaar heeft verspreid, dat is dat de Sovjet-Unie fantastisch was en dat het daarna mis is gegaan eind jaren 80, begin jaren en in de jaren 90. Ja, de zwarte jaren 90, eerste post-Sovjet decennium. En dat het allemaal weer goed is gekomen toen Poetin in 2000 aan de macht kwam. Nou, ik denk niet dat de makers dit expliciet op hun agenda hadden staan van wij gaan deze boodschap uitdragen. Maar omdat dat narratief zo dominant is, hebben ze dat natuurlijk wel als argument kunnen gebruiken. Dat ja, het is wel een heftige serie, maar uiteindelijk laat het toch ook zien wat een chaos het was in het land eind jaren 80 en in de jaren 90. Dus wat dat betreft... Ja, scharen ze zich toch wel in het narratief van het Kremlin, ja. Ja, de hoofdpersoon. Doet die u aan iemand denken? Ja, er zijn eigenlijk drie hoofdpersonen, maar die leider. Beschrijf maar even. Ja, Wova Adidas heet hij. Dat is zijn Adidas, omdat hij de eerste is die in Adidas kleding loopt te pronken. Dat is die Afghanistan-veteraan. En die draagt heel nadrukkelijk uit wat anderen ook proberen, maar daar minder goed in zijn. Dat het vooral gaat om de macht van de sterkste. En dat verklaart ook het vele geweld dat je ziet. Zelfs wanneer je het niet ziet aankomen, wordt er meteen opgeslagen. Ja, het doet wel een beetje aan Poetin zelf denken. Ja, bepaalde teksten die hij bezigt. Ook het ressentiment dat daaruit klinkt. Dat vond ik toch wel opvallend dat aan Poetin deed denken. Ja, was dat ook een straatjochie? Dat is wel wat beweerd wordt. Hè? Dat hij eigenlijk de wetten van de straat in Leningrad toen nog... dat hij die heel goed zich heeft eigen gemaakt. Ja. Ja. Maar als ik u goed beluister, dan zegt u eigenlijk... dit is zeker geen Kremlin-propaganda. Nee. Het Kremlin kijkt wel mee. Is het een uiting van, wat Amerika natuurlijk ook heeft, soft power... In die zin dat zo'n serie als die, nou, u zegt het, die wordt niet alleen in Oekraïne bekeken, Kazachstan, allerlei andere Russisch sprekende landen. Het zou kunnen. En dat het dan vooral bedoeld is om tegenover de buitenwereld uit te dragen. Dat er nog wel degelijk goede en kritische tv-series en films kunnen worden gemaakt. Ja. Soft power is het zeker niet in die zin dat dit een aantrekkelijk beeld oproept van Rusland. En het is ook typisch. Men wilde oorspronkelijk de film opnemen in Kazan, dus in Tatarstan. Maar daar wilden de plaatselijke autoriteiten niet aan. Die vonden dat slechte reclame. Uiteindelijk is het in de buurt van Moskou opgenomen. Maar dat ziet er ook precies zo uit als die buitenwijken van Kazan. Dus ja, het zijn van die grauwe woonflats. Er is niks aantrekkelijks aan. Ja. Ik las dat uw fascinatie met Russische literatuur ook al voortkomt omdat Russen hun romans lezen alsof het ware geschiedschrijving is. Ja. Heb je dat hier ook een beetje? Ja, dat is wel zo. Maar men is vooral bang eigenlijk van staatswegen... over de gevolgen van dit soort tv-series. Hè. Wat doet het met jongeren? Gaan ze... wanneer ze dit zien, zichzelf ook direct in gangs verenigen. Nou, dat is een eeuwige discussie die altijd zal worden gevoerd. En daar is dit weer een voorbeeld van. Ja. Ja, nou, het maakt toch nieuwsgierig, Otto Boele. Russische letterkunde aan de Universiteit van Leiden doseert u over deze Russische serie Slovo Patsana. Oftewel het woord van de gozer. Vertaal ik het zo goed? Zoiets, ja. Het is eigenlijk niet te vertalen, maar dit is de beste vertaling, denk ik. Nou, ik kan u verklappen, met een beetje handig googelen zijn in elk geval delen van deze serie op het internet wel terug te vinden. Maar dat heeft u natuurlijk niet van mij. Hierna zit Roos Mogré met Hans-Jaap Medersen. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dit is Met het oog op morgen. En na 48 jaar wordt het voor mij tijd om te gaan. Word jij mijn opvolger? Er zijn al wat kandidaten. Hoor maar. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Het is 11:55. Maar dat kan jij vast veel beter. Gezocht. Nieuwe stem voor het oog. Ga naar nos.nl/de stem. Spreek in. En wie weet word jij die stem. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.